you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon? We could float among the stars together, you and I. For we can. En we zijn van start, we lieten een ballonnetje op samen met The Fifth Dimension en Up, Up and Away uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 20 juli. Het laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor de Maastunnel in Rotterdam, die voor renovatiewerkzaamheden 2 jaar dicht is. Het nieuw te bouwen kenniscentrum in de Hoekse Waard. Een parachutesprong om aandacht te vragen voor de ziekte van Parkinson. En tips van de dierenarts voor het meenemen van huisdieren op vakantie. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Looking from a window above, it's like a story of a dream. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you say, it's getting harder to stay. When I see you, all I needed was the love you gave, all I needed for another day. Ba-da, ba-da, ba-da-da-da, ba-da. day, and all I ever knew, only you. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you understand. It's just the touch of your hand behind a closed door. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Het jaar was 1983 voor de Flying Pickets en Only You, en ze hadden er een kerstnummer 1 mee in Engeland. De Maastunnel is voor 2 jaar dicht. Dat zorgt voor ongemakken in de regio Rotterdam, maar de werkzaamheden zijn broodnodig. Zo worden er belangrijke veiligheidswerken uitgevoerd. Cornel van der Heijden was in gesprek met Hein Pierhagen, woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Hoe lang gaat de tunnel nou precies dicht? Hij gaat dicht tot september 2019. Je moet je voorstellen, de Maastunnel is al 75 jaar oud. En ja, dan is het ook gek dat er op een gegeven moment gewoon een grootscheepse renovatie noodzakelijk is. En het heeft ermee te maken dat er was betonrot was er geconstateerd. Nou, dat was niet echt dramatisch, maar wat wel moest gaan gebeuren en in 2019 klaar moet zijn, is dat die aangepast moet worden aan de nieuwe tunnelveiligheidswet. En dat betekent dat er echt een deadline op zit. En als dat niet op tijd klaar is, dan moet het maar een tunnel dicht. Dus wij hebben, het lijkt veel, 2 jaar, maar er moet 2 jaar keihard doorgewerkt worden. Ja, want kunt u dan, u zegt de betonrot, en we horen inderdaad ook dat de veiligheid natuurlijk verbeterd moet worden in de tunnel. Is het dan voor die tijd een onveilige tunnel geweest? Liepen mensen enig risico als ze die tunnel gebruikten? Nee hoor, maar het punt is dat in 2019 moet hij aan die vernieuwde tunnelwetgeving moet hij voldoen. Eigenlijk moest de Maastunnel daar in 2014 al aan voldoen, maar we hebben 5 jaar hebben we uitstel gekregen. Dus hij is nou niet onveilig, hij wordt steeds veiliger. In de afgelopen tijd is natuurlijk best al vaak die tunnel voor gedeelten dicht geweest, bijvoorbeeld een weekje of een paar dagen. Had het niet opgelost kunnen worden door dat te doen, zodat bijvoorbeeld door de week het verkeer wel nog steeds door de tunnel kon? Goeie vraag. We hebben op een gegeven moment overwogen om de Maastunnel 1 jaar helemaal dicht te gooien. Maar dat, je moet je voorstellen, er rijden per dag 60.000 motorvoertuigen doorheen. Dat zou zo'n chaos zijn. Dus daarom hebben we gezegd, hij blijft in ieder geval open van zuid naar noord. En dat heeft te maken met het spoedtransporten voor de Erasmus MC, waarbij elke seconde geldt. Door buis voor buis wordt het gedaan. Dus eerst wordt de weegbuis opgeknapt. Daar zijn we een jaar mee bezig. En dan in de zomer 2018 dan gaat de oostbuis opgeknapt worden. Maar dan rij je als het ware door de nieuwe buis met een slingertje rij je erin en aan het einde weer met een slingertje eruit. Ja, precies. Rij je tegen de richting in, zeg maar, eigenlijk. Yes. Ja, precies. Wat betekent dit nou voor de verkeerssituatie in heel Rotterdam? Ja, dat zal je verbazen. Op zich valt het hartstikke mee. Er was zelfs een vrij rustige spits, 's ochtends. En in de avondspits is het zeg maar een normale spits. En wat je merkt is dat de boodschap is overgekomen bij de mensen. Nou, dat is ook niet gek, hè? We zijn al 4 jaar bezig met de voorbereidingen. We hebben een hele uitgebreide publiekscampagne hebben gedaan. Dus mensen weten op een gegeven moment dat ze zich anders moeten gaan verplaatsen. En wat je merkt is dat heel veel mensen parkeren in de park and rides. Want die zijn per 3 juli zijn die gratis als je dat combineert met gebruik van OV. Maar dat betekent dus eigenlijk dat u ziet dat de campagne die u gevoerd heeft ook eigenlijk een positieve bijdrage heeft geleverd aan het laten staan van de auto. Is dat een ingecalculeerd voordeeltje of had u dit eigenlijk bij toeval ontdekt? Nee hoor. Nee, er is op een gegeven moment is er gezegd van een inzet op mensen uit de auto te krijgen. En wat we willen eigenlijk is dat zoveel mogelijk mensen met het OV of met de fiets of via het water gaan. Ja. Nou, en als mensen echt niet anders kunnen, gaan dan zitten we buiten de spits. En wat we merken, en dat is nou niet toevallig, dat is echt voor gekozen om op 3 juli de park and rides inderdaad gratis te maken in combinatie met openbaar vervoer. Nou, dat werkt goed. We zien dat die gewoon flink vol staan. Inwoners van Lansingerland hebben veel met Rotterdam te maken. Vooral met Rotterdam-Noord in dit geval. Kunt u ongeveer vertellen wat het voor de mensen die veel in Rotterdam-Noord komen met de auto betekent dat de Maastunnel dicht is? Nou, ik had meer nagedacht over ja, wat is zeg maar een reisadvies. Van nou, dat is ook een goeie. Ja, nee, gaat uw gang. Ja. He, dus het reisadvies pakt openbaar vervoer, pakt de metro, de Randstadrail. Er zijn twee mooie haltes, Bergweg Polder en Berkel Roodreis. Wat je ook kan doen is doorrijden naar Park en Ride Meijersplein. Dat is dus via de N471. Nou, fietsen is ook een optie, dat is ook redelijk te overzien. En als het echt niet anders kan, ga dan zeg maar via de N470 en daarna via de A4. Ja, dus als je aan de andere kant van Rotterdam moet zijn, dan is dat dan inderdaad een optie om dat te doen. Ja, ik had nog een laatste oproep. Als mensen willen weten zeg maar, hoe het met de Maastunnel is, kijk dan op www.maastunnel.nl. Of mensen kunnen ook kijken voor de verkeerssituatie op rotterdamonderweg.nl. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's because Tennessee was dat, een I'm not in love. Eric Stewart schreef het omdat zijn vrouw vond dat hij niet vaak genoeg zei dat hij van haar hield. En daarvoor de Franse bijdrage van Isabelle Aubray, een Le ciel, la terre et l'eau uit 1967. Er komt een gigantisch educatief kenniscentrum in de Hoekse Waard. Een allesomvattend interactief foodlab waar scholieren en toeristen terecht kunnen met al hun vragen over de agrarische sector en de bereiding van ons eten. Joost van Wijk is in gesprek met wethouder Paul Bogaert van de gemeente Korendijk. Nederland krijgt een gigantisch educatief kenniscentrum en dat komt in de Hoekse Waard. Het Foodlab is een project van de regio en de provincie Zuid-Holland. En de attractie moet tienduizenden scholieren en toeristen gaan trekken. Daarover gaan we praten met wethouder Paul Bogaert van de gemeente Korendijk. Goedenavond, meneer Bogaert. Goedenavond. Ja, dat is nogal wat. Ja, als je het zo voorleest, is het inderdaad nogal wat. Ja. Het is inderdaad wel de hoop die wij hebben dat wij zoiets kunnen gaan realiseren. Het is inderdaad een foodlab, dat is eigenlijk moet je voorstellen, gewoon een fysiek gebouw waar alles op het gebied van educatie, van voedsel, voedselproductie, voedselverwerking getoond zou moeten gaan worden. Ja, er wordt een beetje de link gelegd tussen Corpus in, wat is het, in de buurt van Leiden, ja, volgens mij, waar je ook zo'n tocht kan maken door het menselijk lichaam, maar dit moet dan een tocht door de landbouw worden, zeg maar. Ja, klopt. Kijk, wij zijn in de Hoekse Waard bezig met allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, innovatieve landbouw. En hoe kun je nou die dingen op een hele aantrekkelijke manier aan de mensen laten zien? En hoe kun je ook het onderwijs erbij betrekken? Toen hadden we de gedachte van, joh, zou je dan niet een soort huis van de voeding of een foodlab moeten maken, waarbij je ook mensen laat zien hoe je voedsel produceert en hoe het vervolgens verwerkt wordt. Maar het moet wel om de inhoud gaan. En daar zijn we nu mee bezig om te kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Het is een behoorlijk project. En ik begrijp een beetje uit uw bewoordingen dat het nog maar de vraag is of dit gaat lukken. Ja, we hebben een samen met de provincie Zuid-Holland hebben wij een overeenkomst getekend waarbij wij een aantal zaken willen gaan organiseren. Dat is onder andere ook heel herkenbaar voor de Hoekse Waard, de A29. Hè, kijken of we daar iets met een A4 Zuid zouden kunnen. We zijn kijken van de regionale infrastructuur. En ze hebben nog een aantal onderwerpen die wij graag willen gaan aanpassen. En daar hebben wij van de provincie een hoeveelheid geld voor gekregen. En de 5 gemeenten in de Hoekse Waard storten zo'nzelfde bedrag erbij. En dan gaan we mee aan de slag om de haalbaarheid daarvan te toetsen. Maar je moet natuurlijk wel beginnen met een idee. En een ideaal en een soort droom die je hebt. En ik moet zeggen, naar aanleiding van dat krantenartikel van gisteren, heb ik echt een enorme stroom reacties gehad van bedrijven, van het ministerie van Economische Zaken, ja, investeerders, mensen die daarin willen participeren, die mee willen denken, die ook wat in dit idee zien. Dus dat betekent dat de voedingsbodem, om het dan maar even zo te zeggen, als het over voedsel gaat, dat die gewoon aanwezig is. En dat is het begin al. Het is een behoorlijk project. Er is aardig wat geld mee gemoeid. Het is een, ze hebben even een soort van impressie in het artikel gezet van hoe dat er dan ongeveer uit zou kunnen zien. Ik snap ook de bedoelingen, zeg maar, en het nutten van. Zitten wij echt in de Hoekse Waard op zoiets te wachten? Ik denk dat de Hoekse Waard sowieso zit te wachten op vooruitgang. Mm-hmm. Je ziet dat je ziet door de middel van schaalvergroting in de landbouw zie je het aantal akkerbouwers hier afnemen. We zijn sterk aan het vergrijzen in de Hoekse Waard. De bevolking neemt af, de bevolking wordt gemiddeld ouder. Dus die economische vitaliteit wordt steeds lastiger. En wil je nou werkgelegenheid creëren op een manier die past bij dit gebied? Hè? Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, joh, een groot attractiepark à la Efteling of een groot industrieterrein. Dat willen we allemaal niet. We willen het juist met recreatie en toerisme wat past bij dit gebied. En of dat nu in de Leenherenpolder bij Goudzwart is, waar we zeg maar getijden natuur gaan ontwikkelen, of dat het bij de Hintzense Kade is, bij Zuid-Beijerland, of het fort bij Numelsdorp. Allemaal van dat soort initiatieven die passen bij dit gebied. En dan denk ik, ja, als je dit zou kunnen realiseren. Je hebt mensen nodig die bij de toegangspoort staan. Je hebt mensen nodig die het gebouw schoonhouden, begeleiders. Je hebt mensen nodig die in het restaurant werken. Mm-hmm. Dit zou op zichzelf al, dit wordt by far de grootste, laten we zeggen, banenmotor voor heel de Hoekse Waard en omgeving als je dit zou kunnen realiseren. Ja. Ik denk dat de Hoekse Waard daar zeker op zit te wachten. De Hoekse Waard moet weer een beetje sexy worden, zeg maar. Precies, en dat zijn we in feite al. Alleen we dragen er soms een beetje te weinig uit. En met zo'n iconisch gebouw, wat mij betreft echt gewoon wereldwijd vermaard zou moeten worden, kun je de Hoekse Waard echt op de kaart zetten, ook internationaal, met een onderwerp, met inhoud dat ook past bij dit gebied. Hè? Landbouw, innovatie. Nou, denk ik, joh, dat zou fantastisch zijn als je al die dingen samen zou kunnen brengen. Ja. Is het van tevoren uit te werken op papier, als je zoiets neer gaat zetten, wat dan uiteindelijk de positieve bijdrage zullen zijn van een dergelijk project? Nou kijk, die positieve bijdrage die kun je wel op papier zetten. Hè? Dus als het gaat over werkgelegenheid. Dat kun je wel op papier zetten. De vraag is even, hoe ga je dit, zeg maar, hoe krijg je die financiering? Ik vind dat er ook best wel behoorlijk wat geld bijvoorbeeld van het ministerie van Onderwijs bij zou moeten. Mm-hmm. Ik werk zelf in Den Haag voor een organisatie leerlingen ook meeneemt in politiek, bestuur en democratie. En wij krijgen daar 90.000 leerlingen van het middelbaar onderwijs per jaar. Dan gaan ze gratis naar de Tweede Kamer en naar de Ridderzaal en de Eerste Kamer. En dan wordt ze van alles verteld over politiek en democratie. Ja, ze zijn pas geweest met z'n allen van de Willem van Oranje volgens mij. Dat klopt, dat klopt. Dat was volgens mij anderhalf week geleden. Ja, zoiets. Ja. Stel dat je nou zoiets ook gratis zou kunnen aanbieden aan scholen waar het gaat over voedsel en voedselproductie. En wat mij betreft maak ik ook nog de link met het Nationaal Park van Wereldklasse, wat we onlangs zijn geworden. Dat is de NL Delta Biesbos, Haringvliet. Die hele regio, de ontstaansgeschiedenis van Nederland, met die hele vruchtbare kleigrond die nu landbouwgrond geworden is. Als je die connectie zou kunnen maken, dan denk ik dat het ministerie van, straks het nieuwe ministerie van Landbouw, wat er ongetwijfeld weer gaat komen bij het nieuwe kabinet. Mm-hmm. Het ministerie van Onderwijs, ministerie van Economische Zaken, maar ook vanuit Europa denk ik dat er echt wel financieringsbronnen te vinden zijn. Juist. Die zoiets mogelijk maken. Plus natuurlijk private ondernemers, want ja, er valt dan ook gewoon geld te verdienen op het moment dat je daar een theater zou maken waar je allerlei theatervoorstellingen op het gebied van voeding en voedselproductie zou kunnen realiseren. Je kan je voorstellen aan een winkel met allemaal producten uit de Hoekse Waard. Ik denk aan een restaurant, ik denk aan een lunchroom, maar dat restaurant moet dan ook wel van nationale klasse zijn. Dus dan zit je direct weer aan sterrenrestaurants te denken. Dus ik denk dat daar een ondernemer ook wel brood in ziet om daar in ieder geval over mee te praten. En dat gaan we dus na de zomervakantie gaan we dat ook doen in een soort inspiratiesessie met allemaal van dat soort bedrijven die nu al aangegeven hebben, wij willen graag meedenken. En als de kracht er is en de wil is er, dan is er heel veel mogelijk. Ja. Enig idee hoeveel geld je bij elkaar zou moeten halen om dit te maken? Ja, dan praat je, als ik het zomaar alleen dat plaatje zie en ik doe dan de vinger in de lucht, dan denk ik, dan praat je over tientallen miljoenen euro's. Ja. Nog heel even koffiedik kijken dan tot slot. Wanneer kunnen we naar binnen? 2021. Ja, heel veel succes met de ontwikkelingen. Heel graag gedaan. Dankjewel. Goedenavond. Oké, dag. Op de koudste straten ben ik geweest. En van mijn foutste dagen genoot ik het meest. Ik heb geschopt en geslagen, te veel gefeest. En ik had zoveel vragen, die heb ik nog steeds. Dus al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen, zijn voorbij. En al die maanden, jaren, was ik net zo gek als jij. Je lijkt steeds meer op mij. En vroeger was ik ook als jij.

for that beautiful goodbye. Hey, yeah. In these days of no regrets, I keep mine to myself. And all the things we never said, I can say for someone else. And nothing lasts forever, but we always try. And I just can't help but wonder why we let it pass us by. Yeah. When I see Amanda Marshall was dat, en Beautiful Goodbye. En daarvoor Nederlandstalig van Fit en Laura Jansen. En een stapje terug uit 2013. De lang gekoesterde wens van Irma Scheurink om een parachutesprong te maken is eerder deze maand in vervulling gegaan. Irma wilde met deze stoere actie laten zien dat Parkinson-patiënten ondanks deze ziekte veel nog wel kunnen. Een bijdrage van RTV Lansingerland. Goedenavond, Irma. Goedenavond. Ja, toen ik dat zag staan op mijn papiertje, dacht ik van, jeetje, dat is wel iemand, om het maar even plat te zeggen, met ballen. Was je altijd zo'n durval? Ik ben altijd nog wel wat uitproberen, ja. Nou, dan kunnen we elkaar geen hand geven in deze. Ik maak graag vanaf de grond straks een foto, want het gaat allemaal gebeuren op zaterdag 8 juli 2017 om 11 uur. Dan ga je de lucht in en dan spring jij naar beneden hier boven het Oostland. Maar laten we eerst nog eens even met de beide voetjes op de grond blijven. Want ja, wanneer kwam je erachter dat jij de ziekte van Parkinson had? Hoe openbaarde zich dat? Ik had al lange klachten. Vanaf ongeveer mijn 50ste, iets voor mijn 50ste, kreeg ik de eerste klachten. Men was er toen nog niet achter dat het Parkinson is. Na een paar jaar, sinds 2012, kreeg ik de diagnose dat ik Parkinson had. De eerste verschijnselen waren kramp in de vingers, stijfheid, hartklachten. Maar allemaal losse onderdelen die eerst niet bij elkaar werden gebracht. Nee, want dat kan natuurlijk nog van alles zijn. Verwijt je dat dan de medici eigenlijk niet een beetje? Dat ze dan niet direct dan daarbovenop zijn gesprongen? Dat ze zeggen van, hé, dat is het. Of kunnen ze dat gewoon echt niet weten op basis van die symptomen? Nee, ik ben zelf bij een neuroloog geweest. Ik had een frozen shoulder. Dan gebeurt het. Dat lijkt achteraf vaak te zijn. Maar het zijn zo veel losse onderdelen dat het ook wel heel erg moeilijk is. En dan uiteindelijk dan zit er een arts tegenover je en die zegt van ja Irma, het is een beetje vervelend nieuws, een beetje heel erg vervelend nieuws. Je hebt Parkinson. Was je op de hoogte een beetje of bekend met deze ziekte? Wist je wat jou te wachten stond? Ik ben ziekenverzorgd, ik werk in een verpleeghuis. Ja, ik wist het. En heb je daar dan nog verschillende gradaties in? Bijvoorbeeld een langzame variant of een snelle variant? Want kun je eens vertellen aan de luisteraars wat uiteindelijk, want het begon dan een beetje met vage klachten, maar wat doet het op de lange termijn met je lichaam, Parkinson? Wat gebeurt er met je? Parkinson is een ziekte wat je treft in de hersens. De overdracht gaat niet meer zoals het helemaal als het moet. Daardoor word je stijver, het is een bekend verschijnsel. Je reageert minder goed. Je kunt een van de belangrijkste dingen waar ik het meeste last mee heb, is dat ik geen twee dingen tegelijk kan. Als ik praat en loop, dan heb ik kans dat ik of ik val of ik val stil. Ja. Dus er zijn eigenlijk heel veel lossen. Iedereen heeft zijn eigen Parkinson. Parkinson is niet een ding wat je onder één noemer kunt doen. En wel omdat bij de een valt de beweging hieruit, daar bij de ander daar. Dit gaat met de overdracht van gaat dus niet zo goed. En ja, dat is net waar de storing zit. Nu is het natuurlijk zo met alle ziekten, als je iets hebt of krijgt, dan wil je er eigenlijk zo snel mogelijk weer van af. Hoe staat het met het medisch traject, met de wetenschap op dit gebied? Wordt er veel onderzoek naar gedaan? Is het te behandelen, uit te stellen, te verlichten bijvoorbeeld? Nee, het is niet te behandelen, het is niet uit te stellen. Wel zijn er de gevolgen, die kun je ophangen. Maar de ziekte zelf gaat onverminderd door. Op het moment dat je ontdekt dat je Parkinson hebt, is 50-70% van je dopamine, want het is een dopamine tekort, ja, is al weg. Is dat dan niet heel, heel simplistisch gezegd misschien, maar gewoon kun je niet gewoon wat dopamine bijprikken dan? Dopamine is een stof die niet door de hersenbarrière gaat. Je kunt het wel. Ik krijg ook dopamine. Maar als je dopamine, je hebt er steeds meer van nodig. Je begint eerst om de 5 uur, dan om de 4 uur, dan om de 3 uur. Dan zit het zo dicht bij elkaar dat je niet meer kunt. Dat je bij te veel dopamine word je overbewegelijk. En bij te weinig dopamine val je stil. En dat zit er zo dicht bij elkaar dat je dus niet meer kunt. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Forevermore, forevermore. Close your eyes and dream, and you can be with me. Neath the waves, through the caves of ours, long forgotten now. We're all to burn. Bos Kerks schreef het en Rita Coolidge zong het. In 1977 had ze er een hit mee met We're All Alone. Maar je bent niet alleen, want wij zijn bij je tot 12 uur. Dit is de late avond met Bert de Wolf. Out of the blue, heaven sent you a vision of beauty, made you my duty to make you my muse. I can't believe I've lasted this long, inspired by you. You are the truth, my words to this song. I live for loving you. Make no mistake, we've got a bond that will live on, stronger than steel, and it won't ever break. Love-centric, babe, all that I do, all that I am, baby, please understand that it's all about you. Love-centric, baby, right from the start, you shot a magical arrow of love that went straight to my heart. What we possess, greater than all that came before, the best of the best. They'll read about us in years to come. The story we write, it will survive long after we're gone. Zijn volledige naam is Joe Thomas, maar hij noemt zich Joe. Een Love Centric uit 2016. Het is vakantietijd en dan nog meer dan anders nemen mensen hun huisdier mee op reis in de auto. Dierenartsassistente Anja de Reuver van Dierenkliniek Capelle gaf bij Radio Capelle advies hoe het beste hiermee om te gaan. Hallo allemaal. Veel huisdieren reizen regelmatig met hun eigenaar mee in de auto. Bijvoorbeeld voor vakantie, een uitje naar het bos of een strand, bezoek aan de dierenarts of als ze naar het pension moeten. Als uw huisdier in de auto reist, is het natuurlijk belangrijk dat dit veilig gebeurt. Laat uw dier bijvoorbeeld niet los in de auto meereizen. Als u plots moet remmen, kan uw dier door de auto worden geslingerd met alle gevolgen van dien. Er zijn speciale hondengordels te koop. Dit zit als een soort tuig om de borst van uw hond, waarbij het uiteinde in de gordelsluiting vastzit. Voor kleinere dieren zoals katten, konijnen of knaagdieren bestaan er vervoersmanden. Het is het beste om deze man tijdens de autorit op de grond achter de bestuurder of bijrijdersstoel te plaatsen, zodat de mand bij plots remmen niet te veel kan verschuiven. Voor grotere dieren bestaan er speciale reiskennels. Deze kennels zijn van stevig metaal gemaakt en zullen dus niet heel snel gaan schuiven. De kennel moet in de kofferbak van de auto tegen de achterbank aangezet worden. Het is ook mogelijk om de kofferbak met de metalen rek af te scheiden van de rest van de auto. Zo kan uw hond los in de kofferbak zitten, maar niet in het voorste gedeelte van de auto komen. Het nadeel hiervan is wel dat als u plots moet remmen, uw hond tegen het rek aan kan knallen. Wat wij in ieder geval afraden is uw dier vervoeren terwijl hij of zij met een halsband ergens aan vastzit. Bij hard remmen of bijvoorbeeld een aanrijding krijgt uw dier een harde ruk aan zijn nek waardoor hij of zij letsel kan oplopen. En dat willen we natuurlijk niet. Voordat u een verre autorit gaat maken met uw dier is het belangrijk om uw dier aan het autorijden te laten wennen. Jonge dieren wennen makkelijker aan nieuwe dingen dan oudere dieren. Daarom adviseren wij altijd om van jongs af aan al aan te leren dat een autorit niet eng hoeft te zijn. Laat uw dier eerst wennen aan de autogordel, kennel of vervoersmand. Dit kunt u doen door de kennel of mand open in de huiskamer te laten staan en uw dier er zelf in en uit te laten lopen. Leg er een lekker dekentje in en een speeltje of iets lekkers, zodat uw dier een reden heeft om erin te gaan. Laat het deurtje open als uw dier erin gaat. Pas als uw dier helemaal aan de kennel of mand gewend is, kunt u het deurtje eventjes dicht doen en na een paar minuten weer open. Til het mandje even op en zet hem weer neer. Als uw dier dit niet eng vindt, kunt u een paar stappen met het mandje gaan lopen. Het wennen in de auto begint met gewoon in de auto zitten terwijl hij stilstaat. Gaat dit goed, start dan de motor. Veel dieren vinden dit geluid en de trilling eng. Praat rustig en vrolijk tegen uw dier. Als uw dier rustig blijft terwijl de motor draait, kunt u een stukje gaan rijden. Begin met kleine afstanden en beloon uw dier bij goed en rustig gedrag. Indien ook dit goed gaat, verleng dan de afstand steeds een klein beetje. Zorg ook dat er aan het einde van de autorit iets leuks te wachten staat, bijvoorbeeld een bos of een strandwandeling. Zo associeert uw dier de autorit met iets leuks. Sommige dieren kunnen misselijk worden van autorijden. Soms gaat het vanzelf over als ze eenmaal aan het autorijden gewend zijn, maar soms gaat het niet over. Geef uw dier geen eten vlak voor de rit. Ook een raampje open voor wat frisse lucht kan helpen. Indien uw dier erg last heeft van wagenziekte, kan uw dierenarts medicijnen voorschrijven tegen de misselijkheid. Tot slot wil ik nog één belangrijk puntje met u bespreken, namelijk de temperatuur in de auto. De temperatuur kan in een auto heel snel oplopen. Dieren die niet op hun gemak zijn, krijgen het sowieso al sneller warm. Deze warmte kunnen ze moeilijk kwijt, waardoor ze snel oververhit kunnen raken. Houd hier dus altijd rekening mee. Parkeer de auto bijvoorbeeld niet in de volle zon en laat op warme dagen de ramen op een kiertje staan. Laat uw dier ook nooit achter in een warme auto. Uw dier is hier niet tegen bestand. Hopelijk heeft u iets aan deze tips en kan uw dier vrolijk mee in de auto. Indien u nog vragen heeft, horen wij dit uiteraard graag. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blue. In the middle of the pouring rain, WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel I feel. Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king. In the jungle room, when I was walking in Memphis, I was 10 feet off a beer, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Blijft een prachtig nummer, Mark Cohn en Walking in Memphis. De late avond van donderdag 20 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen ben ik er weer met een nieuwe late avond, want Frans van der Drift is een paar weken elders druk. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Peebo Bryson en Roberta Flack sluiten af met Tonight I Celebrate My Love. Fijne nacht. Love to you tonight. I celebrate my love for you and hope that deep inside you'll feel it too. Tonight, our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight. Tonight I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shining. Distance between us. What I want most to do is to get close to you tonight. discover how friends turn into lovers when I make love to you. I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shine through. Tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my love.